จังหวัดตากม่อนคูบาไสม่อนคูบาไสจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามท่ามกลางความมหัศจรรย์ของทะเลหมอกยามเช้าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนสหภาพเมียนมาโดยมีน้ำตกเมยเป็นเส้นแบ่งเขตบรรยากาศโดยรอบสงบร่มรื่นด้วยป่าเขาและมีจุดชมวิวที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะจุดชมวิวทะเลหมอกในอุทยานม่อนภูเลม่อนภูเลหรือดอยภูเลยอดเขาที่สูงที่สุดในอำเภอท่าสองยางสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยชาวปากาเกาะยอเรียกภูเขาแห่งนี้ว่าทูเลโคแปลว่าภูเขาสีทองเนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมทุ่งหญ้าเขียวขจีตามทิวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามงดงามท่ามกลางทะเลหมอกและอากาศหนาวเย็นดอยหัวหมดดอยหัวหมดอยู่ในเขตอำเภออุ้มผางเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งลักษณะเป็นหินปูนที่ทอดตัวยาวเป็นแนวหลายลูกติดต่อกันดอยหัวหมดเป็นจุดชมวิวซึ่งเหมาะที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกและดูทะเลหมอกท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนบนยอดดอยอากาศค่อนข้างเย็นมีลมพัดตลอดเวลาน้ำตกพาเจริญเป็นน้ำตกที่สวยงามด้วยขั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมากมีน้ำตลอดปีมีถึง97ขั้นอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญประกอบไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมาสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีสะพานสมโภชรัตนโกสินทร์200ปีเป็นสะพานหนึ่งที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดตากเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำปิงที่มีความสวยงามมีการประดับประดาไฟเหมาะสำหรับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างยิ่งน้ำตกปิดตุโกน้ำตกปิดตุโกน้ำตกที่อยู่บนดอยเทือกเขา 30,000 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเป็นน้ำตกที่ได้ชื่อว่าใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูงกว่า500เมตรหรือเกือบ2เท่าของตึกประยุกต์และนอกเหนือจากจะเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของไทยแล้วถ้ามองน้ำตกปิตุโกจากที่ไกลๆจะเห็นน้ำตกแห่งนี้เป็นรูปหัวใจบางคนจึงเรียกที่นี้ว่าน้ำตกรูปหัวใจ